أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى لكم تكية صالة سلام أنتم ويت صلى الله عليه وسلم نيسي نفسيانه في نوسيان منيني أتك صالة لكم شاء الله تبارك وتعالى. ninayo furaha iliyofungamana na shukurani kwa Allah tabaraka wa taala juu ya hii neema adhima ya kuweza kunikutanisha na ndugu zangu wanafunzi wenzangu masalafi ndani ya markazi hii katika marakiz za ahli sunna wal jamaa marakiz ambazo zinaisimamia na kuitangaza ad-da'wa salafia. Kwa sababu mara kwa mara tunakutana lakini pia tunaachana, matarajio kukutana huwa tunayataraji kwa Allah tabarak wa taala. Sasa ukiona umetoka mahala kwa ndugu zako alafu Allah akakujalia kukutana nao kwa mara nyingine, basi ni neema kwako wewe na kwao. Ni juu yenu kumshukuru Allah tabarak wa taala. Ikhwata al-afadhi, kwa kweli natakiwa kumshukuru Allah zaidi na zaidi juu ya neema ya kuwa salafi, neema ya kuwafikishwa na Allah tabarak wa taala akakujalia kuwa katika manhaji hii tukufu. Lakini jambo kubwa sana si kuwa katika hii manhaji, jambo kubwa zaidi ambalo tunalo katika maisha yetu ni thabati ala almanhaji, kuthibiti sawasawa juu ya manhaji na kusimama sawasawa. Kila siku inayoingia yanajitokeza mambo mbalimbali yanayojaribu kukuyumbisha wewe utoke katika manhaji, na fitani nyingi ambazo zinajitokeza ili wewe uyumbe uachane na da'wa salafia, urudi nyuma. Na fitani zinatofautiana, ima katika nafsi yako au fitani katika dunia kwa ujumla, fitani za familia, fitani za mahizbi, fitani za wanawake, fitani mbalimbali. Zote hizo zinakukabili wewe ili ziweze kukuyumbisha na kuacha da'wa salafia. Ni wangapi? Mimi nadhani sina mwaka tangu nimetoka hapa, lakini wangapi mimi niliwaacha hapa walitupokea na wakaonyesha ushirikiano katika da'wa salafia, na alhamdulillah tukawa tuna matumaini nao sana mpaka Sheikh Abu Abdul Halim naye pia hivyo hivyo akawapa dhana nzuri lakini kutokana na fitan hatuko nao. Lal ilma talabu wao hawakutafuta ilmu wala hawakusimamia da'wa wala nini, na ukifuatilia hutokuta kuwa wana kazi yoyote wanafanya, basi tu wamefitinika. Wasisi muombe Allah thabati katika manhaji. Leo unaweza ukawa katika manhaji, jioni ukabadilika ukawa tayari ni adui wa manhaji na ni adui wa da'wa salafia. Kwa hiyo kuwa salafi hili ni jambo tunamshukuru Allah, ni neema. Lakini kubaki katika usalafi hili ndilo linalotuogopesha, na kudumu katika da'wa salafia. Kwa sababu alfitan khattaha, fitna zinavuta watu na zinawapokonya watu da'wa salafia na da'wa ya haki. Kwa hiyo wale ambao hawakuyumba tangu mwanzo wa hii da'wa na tangu walipoingia katika da'wa hii mpaka leo wameimarika, wamshukuru Allah tabaraka wa ta'ala, na hii ni neema kubwa. Lakini pia kumwomba Allah kujalie huko unakoenda pia hudumu katika hii da'wa as-salafia. Ikhwata al-afadhi, kama alivyotangulia kuweka wazi Sheikh Abu Abdul Halim Allah mufadi, ya kwamba muda huu tutakuwa tutasoma na tutafanya murajaa wa hii risala al-azima al-mawsuma bil-haiya iliandikwa na Ibn Abi Daud alayhi rahimahullahu ta'ala. Manzuma hii inaitwa al-manzumatu al-haiya au haiyatu Ibn Abi Daud. Hii manzuma na al-manzuma ni maneno ambayo yamewekwa katika nadhmu na yamepangiliwa katika nadhmu na yamepewa mfumo fulani kama vile mfumo wa shi'r. Naona hiki ndio kinaitwa al-manzuma. Na ahlu ilmi wa lengo la kuandika vitabu vya ilmu katika manzuma ni kuwapa na kufanya uwepesi na tasihila litalabati ilmi, kuwafanyia uwepesi wanafunzi ili waweze kuhifadhi. Umeona ikhwa, na vitabu vingi katika fani mbalimbali ahlu ilmi wamekuwa wakiviweka katika manzuma. Fahimu tumia ikhwan, ili upatikane uwepesi wa kuweza kuhifadhi vitabu vile na kudhibiti masail ambayo labda yangekuwa ni magumu kuweza kuyadhibiti. Na haia ni kwamba hizi abiyat mwisho wake zimeishiwa na herufi ya alha, na haya yanajulikana na ni maarufu katika ilmu ashiri au ilmu alqawafi au ilmu ya ashiri. Na haya yanakuwa yanajulikana kwamba hizi qawafi mtu anaiweka namna anavyotaka. Unaona, kwa alhasil kwamba almanzumatu alhaia. Lakini manzuma hii inahusu katika kubainisha manhaju salafi. Unaona, manhaju ahli sunna wal jamaa katika masala yanayofungamana na aqida, aqida ahli sunna wal jamaa. Na mwandishi wa hii risala anaitwa Abdullah Abdullah kunya yake Abu Bakar ibn Abi Daud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala. Huyu Abu Daud ni mwanachuoni na ni imam, anajulikana kuwa huyu imam ni katika wale aima sita ambao wameandika vitabu mama katika Uislamu vilivyokusanya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu zile ummahatu sita tuna nini? Tuna sahihu al-Bukhari, sahihi Imam al-Bukhari, vile vile tuna sahihi Imam Muslim, hivyo vina daraja yake. Lakini tukija kwenye zile as-sunan tunakuja sunan ya Abu Daud, sunan ya Abu Daud. Na hii sunan imetangulizwa mbele ya nyinginezo kwa sababu maalumu za kiilmu. Baada ya hiyo inakuja Jami'u Tirmidhi, na hii ndiyo usahihi zaidi kuitwa Jami'u Tirmidhi kuliko kuitwa Sunanu Tirmidhi. Jami'u Tirmidhi hii ndio usahihi zaidi, japokuwa imeingia katika imeingia katika sunan min babi taghlib. Naam, baada ya hapo inakuja An-Nasa'i, alafu inakuja Ibn Majah. Kwa hiyo al-hasil huyu Abu Daud Allah amemjalia kazaa mtoto ambaye anaitwa Abdullah Abu Bakar. Kwa hiyo huyu mtoto wake naye ni imam katika vitabu alivyoviandika, au katika vitabu vyake ni manzuma inayoitwa Haiya. Naam, manzuma hii inafahamika na faida zake zinajulikana. Kwa hiyo hatutojikita sana kwenye haya, tutaingia moja kwa moja katika nini, katika hiyo manzuma. Kwa hiyo huyu mtunzi anaitwa Abdullah ibn Sulaiman ibn al-Ash'ath Abu Bakar As-Sijistani rahimahullah ta'ala, alifariki mwaka 316, yani wa 16 316. Anasema tamassak bihablillah wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Tamassak bihablillah wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Tamassak maana yake tamassak ay i'tasim, shikamana, moyo shikamana na lazimiana, bihablillah na kamba ya Allah, lazimiana na shikamana na nini, na kamba ya Allah. Tamassak ayuha sunni as-salafi bihablillah, na kamba ya Allah. Wa hablullah huna al-wahyu al-wahyayn ni wahyi mbili, al-Qur'an wa sunna. Shikamana na kamba ya Allah tabarak wa ta'ala wattabi'il huda, nafuata mwongozo. Fuata nini? Mwongozo wa Allah tabarak wa ta'ala. Wal huda huna al-ilmu an-nafi', ilmu yenye manfa'a. Wala taku bid'iyya ay wala taku mubtadi'a, usiwe mzushi. Usiwe nani? Mzushi. Wal mubtadi'a huwa kullu man ahdatha fi dini Allah, ni kila aliyezua chochote katika dini ya Allah ambacho hakikuwemo katika dini ya Allah tabarak wa ta'ala. Sawa sawa iwe ni katika aqida au iwe ni katika ahkam zinazofungamana na muamalat au na ibada na mengineyo. Min al-aqwal wal af'al la'allaka tuflihu, la'alla manake ay haqqan satuflihu, huenda wewe ukafaulu. Manake sio huenda, kweli kabisa utafaulu. Ay haqqan tafuz wa tanjah, utafaulu na utafanya nini, na utafaulu. Kwa anasema Ibn Abi Daud tamassak ayuha sunni, shikamana ewe mwana sunna, bihablillah na kamba ya Allah tabarak wa taala, shikamana na wahyi, shikamana na Qur'ani na sunna. Wattabi'il huda, nafuata mwongozo, ilmu yenye manfaa. Wala taku bid'iyya, na wala usiwe mzushi. La'allaka tuflihu, kweli utafaulu na utafuzu. Maana ya beti hizi anakusudia i'tasim bil kitabi was sunna, ewe salafi shikamana na kitabu na nini, na sunna. Kwa sababu anayotaka kuyataja huko yanategemea kitabu na nini, na sunna. Kwa hiyo shikamana na kitabu na sunna. Wa hadha yadullu ala ahmiyati athabat wa inayati salafi biha bithabat, hii inaonyesha juu umuhimu wa kudhibiti katika manhaji ya sawa, manhaji ya haki, na namna salafu salih walivyokuwa wanatilia umuhimu sana jambo la kudhibiti katika haki, na kudhibiti juu ya manhaji, na kudhibiti juu ya dawa salafia. Kwa hiyo anasema tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Kwa hiyo katika kutamassak na habli ya Allah, taallumuha, kujifunza, min dawa'i thabati 'ala al-haqqi ma'rifatu al-haqqi, miongoni mwa mambo yanayopelekea kuimarika juu ya haki ni kuijua haki, kuisoma nini haki, unaelewa ikhwa, wal 'amalu bi, na kushikamana na haki ni sababu ya kudhibiti juu ya haki. Lakini pia wa ta'limu al-haqq, wa ta'limu ghayrika al-haqq min dawa'i thabat 'ala al-haqq, na kumfundisha mwenzako haki hiyo ni miongoni mwa sababu za kudhibiti juu ya nini ya haki. Simenielewa ikhwa? Kwa hiyo haya ni mambo ya msingi tunayapata katika nini, katika beti hii, na tumeona kwamba al-huda ni al-ilm an-nafi'. Kwa hiyo ni jambo la msingi kushikamana na haki na kudhibiti juu ya haki, kunahitaji ilmu yenye manufaa, kunahitaji kufanyia kazi ilmu, na kunahitaji kuilingania hiyo ilmu unayofanya nini, uliyoisoma na unayoifanyia kazi. Matokeo ya hilo, tuflihu satuflihu wa satanjah, utafaulu katika maisha yako ya dunia na utafaulu kesho mbele ya nani, mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na beti ni mustanbat, imechukuliwa katika kauli ya Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah nyote, wala msifanye nini, msifarikiane, msigawanyike. Na hii inaonyesha kabisa kwamba dawa salafia ni dawa ya kuwaunganisha watu, ni dawa inayopinga farqa, ni dawa inayopinga migawanyiko, ni dawa ya umoja. Mnahitaji umoja, shikamaneni na dawa salafia. Hamwezi kupata umoja abadan ikiwa mmeachana na dawa salafia. Na ndio maana sisi tukilingania umoja, hatulinganii watu kuandika majina yao kwenye kitabu fulani, kwamba kuna kitabu fulani cha masalafi tunaandika masalafi. La, sisi tunalingania, tunahimizana kushikamana na dawa salafia. Hapo tutakuwa wamoja. Mtu akiacha atakuwa mwenyewe, lakini wewe ngangana na dawa ya, na dawa salafia, basi utapata umoja wa haki. Lakini tutaona hapa wanaharakati na watu wa bid'a wanaotumia aya hii wa atasimu bihablillahi jami'a, na wao pia wanaitumia wakilingania umoja, ila wanakosea katika matumizi ya aya hii. Wanalingania umoja bila ilmu wala vigezo vya kisheria. Wao wanasema jamani, kibla yetu ni moja, kitabu chetu ni kimoja, sote tunasema la ilaha illa Allah, adui yetu ni mmoja. Nini maana, kwa nini tunaachana, kwa nini tunafarakiana, kwa nini migawanyiko hii ya nini, kwa nini tusifanye tuwe kitu kimoja, tuache faraka, tuache tofauti zetu? Hakujua maskini, na yeye anasema adui yetu ni mmoja. Adui yetu mmoja nani? Kafiri. Akasahau kwamba hata pia mtu wa bid'a ni adui wetu. Kwa hiyo al-asl kushikamana, tushikamane kwenye kamba ya Allah, sio kushikamana sisi kwa sisi kama wanaofanya wanaharakati, wanasema shikamaneni nyote. Ina maana wanaitoa bihablillah, wao wanasema wa'tasimu jami'a, wala hawasemi wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hii ndio tofauti ya ahli sunna masalafi na tofauti ya wale wanaolingania umoja. Naam, kisha akasema alayhi rahmatullah, wadim bi kitabillahi wassunani allati atat 'an rasulillahi tanju wa tarbahu. Wadim bi kitabillahi wassunani allati atat 'an rasulillahi tanju wa tarbahu. Wadim bi kitabillah, na fuata katika dini yako kitabu cha Allah. Din, hii ni fi'lu amri, min dana ya dinu dina, ai ittabi'i fi dinik, fuata katika dini yako. Wa din, ittabi'i fi dinik, kitab Allah, kitabu cha nani? Cha Allah tabarak wa ta'ala. Na wengine wakasema wa din, ai aqim dinaka, isimamishe dini yako bikitabillah, kwa kitabu cha nani? Cha Allah. Usisimamishe dini yako biqauli fulan wala allan, usisimamishe dini yako kwa rai ya fulani au kwa mapenzi ya fulani. Simamisha dini yako kwa kitabu cha nani? Cha Allah tabaraka wa taala. Meona ikhwa, wasunani lati, vile vile fuata katika dini yako sunna ambazo, au simamisha dini yako kwa kitabu cha Allah na sunna ambazo atat ar rasulillah, ai thabatat ar rasulillah, zimethibiti kutoka kwa nani? Kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Tanju ai tafuz wa tarbahu wa taksibu, meona utafaulu wewe duniani na utachuma kheri nyingi na malipo makubwa duniani mbele na kesho mbele ya Allah tabarak wa taala. Wadin bi kitabillah, fuata katika dini yako nini? Kwa kitabu cha Allah. Fuata katika dini yako. Hapa pia anataja masadir at-talaqi inda ahli sunna wal jamaa. Meona ikhwa, misingi ya kuchukua dini kwa ahli sunna wal jamaa. Ni wapi tunachukua akida zetu? Ni wapi tunachukua manhaji yetu? Ni wapi sisi tunachukua haki? Ni wapi tunachukua dini yetu sisi? Tunachukua katika nini? Kitabu cha Allah. Wa din bi kitabillah, ay ittabi fi dini kitab Allah tabarak wa taala, wa sunan, na sunna za nani? Za mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa sunan jam'u sunna, na sunna, sunan ni wingi wa neno sunna. Wa sunna hiya tariqa, hiya tariqa, naam, mahmuda kana au madhmuma, lakini tunakusudia tariqatu rasulillah, ni njia ya nani? Ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Fi aqidatihi, katika aqida yake. Wa ibadatihi, na katika nini ikhwa? Ibada yake. Wa muamalatihi, na katika maisha yake na kuamiliana kwake na jamii. Wa akhlaqihi, na katika tabia zake mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa hiya tashmal, na hii njia inaenea na inakusanya aqwalahu, maneno yake mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa af'alahu, na matendo yake. Wa taqriratihi, na zile takriri zake mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa sifati, na sifa zake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo sunna ni wingi wa neno, ni sunna ni wingi wa neno sunna. Wako wazushi wanasema kuna sunna hasana, kuna sunna sayyi'a. Naona, nakumbuka niliwahi kuandika makala ya kuradi hii shubha, tena tulifundishaga markazi tukiwa bado tuko kule, tukiwa bado tuko kule kabla ya fitan, miaka ya nyuma huko. Naona ikhwa, ikiwa bado yani da'wa salafia ndio imepamba moto hapa. Naona katika mwezi mmoja, katika miezi ambayo tuliwahi kuwepo hapa pamoja, mwezi wa Ramadhani, tuliwahi kuandika risala hiyo. Madhuma hiyo na raddi ilikuwa inaitwa at-tariqatul hasana fi raddi ala man ihtajja ala bid'atihi bihadithi man sanna fil islam sunnatan hasana. Kitu kama hiyo, hata sikumbuki kama bado ipo, Allahu a'lam. Naam, kwa hiyo fuata katika dini yako kitabu cha nani? Cha Allah, na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tunafahamu nafasi ya kufuata sunna, na ahlul ilmu wameandika vitabu kuhusiana na nini? Na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa mbele yangu kuna kitabu kinaitwa Makanatu Sunnati Nabawiyya, nafasi ya sunna ya nani? Ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ameelezea umuhimu wa jambo hilo. Kwa hiyo alhasil, fuata katika dini yako nini? Kitabu cha Allah. Maana ya maneno haya, anakusudia ittabi fi dini kitab Allah, fuata katika dini yako kitabu cha Allah. Wasunani thabita, na sunna zilizofanya nini kwa? Zilizothibiti ar rasulillah, kutoka kwa nani? Kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Tanju wa tarbahu, utafaulu na utachuma kheri na malipo makubwa duniani na nini na akhera. Mengi ni maruf na tunafanya taalifu fupi kwa sababu ni katika kuweza kwa taalifu mukhtasar kuhusu hii manzuma. Naam. Kisha akaanza kubainisha masala muhimu sana katika katika miongoni mwa masaili yanayofungamana na aqida ahli sunna wal jamaa. Wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina bidhalika dana al-atqiya'u wa afsahu. Wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina bidhalika dana al-atqiya'u wa afsahu. Maana wa qul ghayru makhluqin wa qul ay qul ya sahib as-sunnah qul ya ahl as-sunnah sema ewe mtu wa sunna wa adhhir nadhirisha hili utadhirisha hii aqida. Umeona ikhwa? Wa qul ya ahl as-sunnah al-mutamassik bil kitab was-sunnah nadhirisha. Umeelewa ikhwa? Dhirisha kwa kusema, dhirisha kwa kulingania, dhirisha kwa vitendo. Unadhirisha nini? Sema, unasema nini? Ghairu makhluqin, sio yenye kuumbwa. Sema ewe mtu wa sunna, dhirisha kwamba akida yako ni kuwa sio yenye kuumbwa kalamu malikina, maneno ya Mola wetu, ya Allah tabarak wa taala, maneno ya muumba wetu, maneno ya mfalme na mmiliki wetu Allah tabarak wa taala, yani mwenye kutumiliki. Bidhalika, kwa itikadi hiyo, bidhalika ai bidhalika, kwa itikadi hiyo, dana al-atqiya wameitakidi, itakada al-atqiya wanqada al-atqiya. Hiyo itikadi ndiyo wameitakidi watu wema wacha Mungu. Al-atqiya huna as-salafu salih, wema waliotangulia. Hii ndiyo itikadi yetu kuwa maneno ya Allah siyo yenye kuumbwa. Wa afsahu ay wa adhharuhu linnas, lamma atakadu dhalik adhharuhu linnas kitabatan wa ta'lima wa radda. Meona, hivyo ndivyo walivyoitikadi watu wema waliotangulia, na wakadhirisha hilo kwa watu kwa kuandika na kwa kusema na kwa kuradi. Meona ikhwa? Kwa hiyo basi tumejifunza, anasema waqul ghairu makhluqin, sio yenye nini kuumbwa, kalamu malikina ay kalamu Allah, sio yenye kuumbwa maneno ya nani, ya Allah. Wal malik huwa al maliku fallahu malikul mulk. Maelewa? Allah ndiye miliki na ndiye mfalme. Kwa hiyo sio yenye kuumbwa, wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina, sio yenye kuumbwa maneno ya Allah tabarak wa taala. Bidhalik, kwa hiyo na hiyo aqida, dana al-atqiya ai i'taqada wa anqada al-atqiya, na wakafanya nini, wameitakidi watu wema kuwa kwamba maneno ya Allah sio yenye kuumbwa. Kwa hiyo aqida ahli sunna wal jamaa, aqida ya salafu salih, kwamba maneno ya Allah sio yenye kuumbwa, na hii ndio aqida yao walioichukua kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba hivyo hivyo wakachukua kutoka kwao at-tabi'un, na hivyo hivyo at-tabi'un wakachukua kutoka kwao nani hao, tabi'u at-tabi'in, vile vile tabau al-atba' a'immatul huda mpaka leo hii. Na hili ndio linaonyesha kwamba manhaji ya ahli sunna si ya kubabaisha, ni iliyosimama juu ya ilmu. Ukiangalia aqida hii tangu zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka leo hii, ahli sunna wanaitakidi kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah wala sio kiumbe. Ama watu wa bid'a, utakuta huyu anasema hivi na huyu anasema vile, na huyu anasema hiki na huyu anasema ile. Hii ni dalili ya kwamba wao ni watu wa batili, kwa sababu hawasimami katika hali moja. Ama watu wa sunna hali yao ni moja, tangu zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam wanaitakidi kuwa maneno ya Allah ghairu makhluq, sio yenye kwa nini, sio yenye kuumbwa. Fajifunza ya kwamba as-salafu salih walikuwa wakiimizana kudhihirisha aqida ya haki na kudhihirisha manhaji ya haki katika aqida na mambo mengine. Na ndio maana Ibn Abi Daud anasema waqul, sema wewe mtu wa sunna, dhihirisha ya aqida yako kwamba Qur'ani sio nini, dhihirisha kwa maneno, kwa vitendo, kwa kuandika vile vile ikiwezekana, kwa kuradi wazushi. Meona ikhwa, ili aqida ahli sunna iweze kueleweka. Kwa hiyo hivyo dana al-atqiya wa afsahu, na wakadhihirisha jambo hilo kwa kuandika na vile vile kwa kufanya nini ikhwa, na kwa kufundisha. Na ndio maana leo haya tunayasoma humu katika hii mandhuma, huyu ni katika salafu salih Ibn Abi Daud. Kwa nini tumesomaji maneno yake? Afsaha kalamahu fil kitaba, aiweka wazi maneno yake kwa kuandika. Meona ikhwa, kwa hiyo hiyo ndio aqida ya ahli sunna wal jamaa. Ni wajibu juu ya kila mu'min muislam aitakidi kuwa Qur'ani ni maneno ya nani? Ya Allah tabarak wa taala. Herufi zake na maana zake yote hayo sio yenye kuumbwa, ni maneno ya Allah. Allah ameyazungumza maneno hayo kwa haki. Naam. Kisha anasema wala takufi alqur'ani bilwaqfi qaila كما قال أتباع لجهم وأسجح. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح. وتام وإزما ذوما ذي سوم بزول ذي سوم بزول وتبتع رحا ذاك لكن كما وسوم سوم في عربة ذي لوكي وتاكونا زتاكو بشيدا لكن تام ميونا إخوة نسوم قوزول كبيسا. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح. أنا سمع إبتنا مفungamano na iliyotangulia, bado anaendelea kudhihirisha manhaji ya ahli sunna wal jamaa katika maneno, katika maneno ya Allah au katika kuhusu Qur'an ambayo ni maneno ya nani? Ni katika maneno ya Allah tabarak wa taala. ولا تك في الوقف, ولا تك في الوقف, ولا تك في القرآن بالوقف قائلا نوسي ووو. ولا تك, ولا تك يا صاحب السنة, أوسي ووو أنت وسنة في القرآن أي في كلام الله katika maneno ya Allah. ومنه القرآن, na katika maneno ya Allah kuna nini? Kuna القرآن. بالوقف, meona ikhwa, أي بالتوقف, kwa kutawakafu na kusita. Qaila ay mu'taqida, usiwe ni mwenye kuitakidi na wale mwenye kusema kwamba mimi nasimama na tawakaf, sithibitishi kuwa Qur'ani imeumbwa au haijaumbwa. Kama qala atba'u li jahmin, kama walivyosema wafuasi wa Jahm, Jahm ibn Safwan, wa asjahu, maana ay wa malu ila dhalalatihim, wakaegemea katika hizo nini, dhalala zao. Walanat nufusuhum, na nyoyo zao zikalainika. Wa malat qulubuhum ila hadha albatil, na nyoyo zao zikaegemea batili hiyo. Ikhwa, mwanzilishi wa fikra na aqida potofu ya kuwa Qur'ani sio maneno ya Allah au Qur'ani ni maneno ya Allah lakini yameumbwa ni nani? Jahm ibn Safwan. Huyu Jahm ibn Safwan ni watu walioleta fikra za kupinga sifa za Allah tabarak wa taala. Alikuwa anapinga sifa za nani? Za Allah tabarak wa taala. Lakini katika kupinga kwake, miongoni mwa sifa hizo alikuwa akizipinga ni kupinga maneno ya Allah, kwamba Allah haongei. Umeona? Kwa sababu yeti ukisema Allah anaongea utakuwa umemfananisha na viumbe. Ujahm ibn Safwan. Kwa hiyo na ndio maana wafuasi wake wanaitwa Al-Jahmiya. Umeona ikhwa? Watu wafuasi wa nani? Wa Al-Jahm ibn Safwan. Huyu ni katika watu ni waanzilishi wa hizi fikra za kupinga sifa za nani? Za Allah tabarak wa taala. Na katika sifa hizo alizozipinga ni nini? Ni maneno ya Allah tabarak wa taala. Sasa mara kana sema maneno ya Allah, ana yani haongei isipokuwa maneno yake ni kiumbe. Allah ameumba maneno yake. Umeona? Sasa wakaja katika wafuasi wake. Unajua sasa ibada ikianza ukawa na kundi, sio wote wataenda na wewe moja kwa moja. Hata tunaona hata katika zile madhahib za ahli madhahib za ulama za aimmati al-arba'a, madhhab ya Imam Abu Hanifa, utakuta ndani ya madhhabu hiyo hiyo kuna akwali 2 3 4 katika masala. Madhhab ya Imam Shafi'i, ya Imam Ahmad, hivyo Imam Malik, utakuta umo ndani ya madhhabu moja kuna kauli 3, kuna kauli 2, kuna hivyo hivyo. Umeona ikhwa, wale wafuasi pia wanatofautiana katika zile akwali. Kwa alhasil, hawa wazushi ya watu bid'a katika wafuasi wa Jaham ibn Safwan, wengine wakaja na ujanja wakasema mimi nakubali kuwa Qur'ani ni maneno ya nani? Ya Allah. Nakubali kuwa maneno Qur'ani maneno ya nani? Ya Allah. Ila sasa sisemi yameumbwa au si hayajaumbwa. Sisemi kuwa yameumbwa au hayajafanya nini? Hayajaumbwa. Mimi natawakaf, sithibitishi kuwa makhluq au ghairu makhluqin. Lakini nathibitisha kuwa ni maneno ya nani? Ya Allah. Ama kusema yameumbwa, acha mimi nisiwe huku na huku. Acha nikae vizuri. Unataka kuwa na huku na huku. Kwenye batu, la. Usiwe huku na huku ni mutalawi, lazima uthibitishe. Kama tunavyoona baadhi ya masalafi, anakuwa huku na huku. Nasema mimi wote mimi naona sawa tu. Hii dalili ya kwamba huyu hajielewi. Kwamba yeye mimi naona wote sawa. Na watu wasiopenda kukaa darasani, wao ndio wanajalia mambo huku sawa na huku sawa. Hakuna huku sawa wala huku sawa. Al-haqqu la yatajazza. Haki yagawanyika, haina mafungu. Haki ni mmoja. Wewe unatakiwa ujue haki iko wapi na ufanye nini uifuate. Simenielewa ikhwa? Kwa hiyo wewe hutaki kusema kama mimi natawakafu, bali wewe unatakiwa kuthibitisha kuwa Qur'ani ni maneno ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Huyu Jaham anaitwa Ibn Safwan, ni muasisi wa firqatul al-Jahmiyya, anayekataa sifa za Allah tabaraka wa taala. Katika baadhi ya vitabu haijaja wa asjahu, imekuja wa asmahu. Tumeona ikhwa, minas samaa samahu li hadha albatil an yantashir. Wao wafuasi wa Jaham wamesema itikadi hii ya kupinga sifa ya Allah ya maneno, lakini pia wakaruhusu sifa hii ienee kwa matendo yao na maneno yao na juhudi zao. Kwa ahlu sunna wal jamaa wanasema la tatawakaf fil Qur'an, usitawakaf kusema kuwa Qur'ani maneno ya Allah, wala tashuku fihi, na wala usiwe na shaka ndani yake ukawa na wasiwasi, je ni maneno ya Allah au hapana. Kwa hiyo hawa wanaitwa alwaqifa. Wanaitwaje? Wala taku fil Qur'ani bilwaqfi qaila. Hili ni kikundi katika makundi ya Jahmiya, kinaitwaje? Alwaqifa. Kikundi hiki alwaqifa kinaitakidi nini? Kinasema sisi tunatawakaf, hatusemi kuwa Qur'ani maneno ya Allah, je yameumbwa au hayajaumbwa, hata kama tunasema ni maneno ya nani? Ya Allah tabarak wa taala. Hakadha qala atba'u li Jaham. Menelewa ikhwa? Kisha akasema wala taqulil Qur'anu khalqun qara'tuhu fa inna kalam Allah bil lafzi yudahu. ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. نايا pia inafanya nini? Yanafungamana na ile na zile beti mbili zilizotangulia katika masala ya kuthibitisha kuwa Qur'ani maneno ya nani? Ya Allah tبارك وتعالى. Tupamoja Abu Zainab. Ma sha Allah kifadhi. Anasema wala takul alquran, hawa wazee Allah wahifadhi kama hao, mashaallah. Katika wazee ambao wako mbele kabisa ni katika Abu, wazee hao Allah wahifadhi, japokuwa sio vizuri kusema sana mbele yao, lakini alhasil nifurahi kukuona Abu Zaina, mashaallah. Anasema wala taqul alquran khalqun qara'tuhu, wala taqul, na wala usiseme ewe mtu wa sunna, la yajuzu laka an taqul, haifai kwako wewe kusema al-Qur'anu Qur'ani, yani Qur'ani hii ninayoisoma mimi, khalqun ni kiumbe, qara'tu niliyoisoma, Qur'ani ni Qur'ani niliyoisoma mimi ni kiumbe ambacho mimi nimesoma. Fa inna kalam Allah, hakika maneno ya Allah, bil lafzi yuwadhu, kwa kutamkwa yanasikika na yanakuwa wazi. Yani tumeona kwamba asili ya wale Jahmiya wanakataa maneno ya Allah kabisa, umeona ikhwa, na wanasema Qur'ani ni kiumbe. Aya, katika wafuasi wa Jahmiya wengine wanasema sisi tunasimama na tawakkaf, hatusemi kuwa Qur'ani ni makhluq au sio nini, sio makhluq, tunakuwa kati na kati pia, na wao ni Jahmiya, watu wa bid'a. Naam, umeona ikhwa. Aya, yani wewe unaulizwa kwamba hawa masalafi vipi, wako vizuri? Mimi sioni, mimi naona wote sawa tu, Ahlus Sunna na masalafi wamepishana. Wewe pia ni mtu wa bid'a, umeona ikhwa. Yani hii pia ndalia kwamba wewe umepinda kutojua kwamba huu ni mchele, huu ni unga na hii ni ngano. Basi ufai kuulizwa chochote, hujui ngano wala hujui unga, unaona. Kwa hiyo mtu anasema masalafu wako sawa na Ahlus Sunna pia wako sawa, wote wako kwenye sunna, wewe ni kwamba hujui usalafi ni nini wala hujui nini. Kwa hiyo ni dalili ya kupinda, Allah tunusuru. Kwa hiyo wao wakaja wengine wakasema la mwingine, wakaja wakaleta ujani, asema Qur'ani sawa ni nini? Ni kalamu Allah, ni maneno ya nani? Ila hii ni niliyoisoma mimi, haya maneno niliyoisoma, hii niliyoisoma mimi, alhamdulillah rabbil alamin, hii ni makhluku hii, simenielewa? Kwa hiyo wakasema Qur'ani kweli ni maneno ya nani? Ya Allah. Lakini ile inayotamkwa na nani? Na viumbe. Wewe ukiwa unasoma sasa, ile unayosoma ni nini? Ni kiumbe. Kwa sababu anasema wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah amekuumbeni na yale mnayofanya. Kwa hiyo kile kitendo cha kusoma na yale maneno unayosoma wanasema ni nini? Ni kiumbe. Ukiambia haya maneno yaliyoko ndani ya Qur'ani, haya ni maneno ya Allah, ama uliyosoma wewe ni nini? Ni kiumbe. Sasa Ibn Abi Daud anasema wala taqul al-Qur'an, usiseme Qur'ani khalqun qara'tu, ni kiumbe lakini ile niliyoisoma mimi. Qur'ani ni kiumbe lakini ile niliyoisoma, sio ile ambayo iko kwenye kitabu. Unaona ujanja wao. Ibn Abi Daud anasema hapana, fa inna kalam Allah, hakika maneno ya Allah, bil lafzi indama tatalaffadhu bihi yudhahu ala nnasi annahu talaffadhta bikalamillah, Qur'ani ni maneno ya Allah, unapoyasoma mtu anajua umesoma maneno ya nani? Ya Allah. Simenielewa ikhwa? Anajua kiumbe wewe umesoma maneno ya nani? Ya Allah. Kwa hiyo haizuii wewe kusoma maneno ya nani? Ya Allah tabarak wa taala. Usiseme kwamba mimi la nimesoma maneno yangu. La, sauti ni yako, lakini sauti hiyo imekuja umesoma maneno ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Maana Imam Ahmad rahimahullahu taala anasema al-Qur'anu kalamullahi haythu ma tawajjaha, Qur'ani ni maneno ya Allah popote yatakapoelekezwa. Umeyaweka kwenye redio yakasoma, ni maneno ya Allah. Umeyasoma wewe, ni maneno ya nani? Ya Allah. Usije ukasema kwamba yale nayasoma mimi ni nini? Ni maneno ni kiumbe, ama Qur'ani yenyewe ni maneno ya nani? Ya Allah. Hivi ndivyo wanavyosema wale wajanja wajanja. Kwa hiyo si sawa sawa. Fa inna kalama Allahi bil lafzi yudhahu, alfadhu al-Qur'ani allati hiya kalamu Allah tadullu ala al-ma'ani, maneno ya Allah tabarak wa ta'ala, na matamshi ya maneno ya Allah ambayo ni Qur'ani yanaonyesha maana ambayo iko wazi na maana ambayo imethibiti kwa salafu salih. Kwa hiyo watu wa bid'a katika jamii, kuna wanaosema kwamba hii Qur'ani ninayoisoma mimi ni maneno ni imeumbwa, yani sauti yangu imeumbwa na nini? La, hapana. As-sautu sautu al-qari wal-kalamu kalamu al-bari, sauti ni sauti ya msomaji, ama maneno ni maneno ya nani? Ya Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo usilete ujanja. Naona kuomba wajanja katika dini walianza zamani, wajanja wajanja taka kubadilisha. Mwingine akasema mimi natawakkaf. Unaona? Yaani nadhani ukichukua hii hali utaelewa. Kiongozi wao, mzushi wao wa kwanza, yeye anasema maneno Qur'ani ni ghairu makhluq, haijaumbwa kabisa. La, Qur'ani ni imeumbwa. Ni maneno ni maneno ambayo yameumbwa. Kiongozi wao nani? Al-Jahm ibn Safwan. wakaja katika wafuasi wao wakasema ah sisi wengine tunatawakafu unajua eh tunasimama ni kama vile inavyotokeaga nini bid'a inavyotokea mambo hapa da'wa salafia fitna da'wa salafia inapogonga inamsha bilidulala sasa wale walionalo wakaanza kuamka mka mkaanza kutingishika nasema ah mimi natawakafu bana zile zinapokuja shubha natawakafu najua mambo haya yaeleweki nini ami ngoja nisimame kwanza niangalie itakuwaje dhihirika katika dawa salafia hii dawa si anailingania ni yako umeona ikhwa simamia haki kwa sababu najua hii ni nini ni haki simenielewa ikhwa wakaja wajanja wengine wakasema ah ndio Qur'ani kama Qur'ani ni maneno ya Allah ama sisi tunayoisoma sauti zetu ni nini? Basi Qur'an tunayosoma sisi ni nini? Ni makhluq. Fahimu tumia ikhwan? Hakadha qala haula ahlu dhalala. Na'udhu billahi min shururihim. Au min shururi anfusihim. Kwa hiyo hiyo ndiyo hali ya hao. As-sautu sautu al-qari wal-kalamu kalamu al-bari. Wa huwa Allah. Naam. Tunajaribu kwenda haraka haraka tufafanue sana masala kwa sababu ya kwanza inaeleweka ikhwa au tunaenda haraka sana. Naam, anasema wa qul yatajalla Allahu lil khalqi jahratan kama al badru la yakhfa wa rabbuka awdah. Wa qul yatajalla Allahu lil khalqi jahratan kama al badru la yakhfa wa rabbuka awdah. وقل قل يا اهل السنه والجماعه سمع ايوه اهل السنه ايوه ambao mshikamana almutamassik bikitabi llahi wasunna ulishikamana na kitabu cha Allah wasunan allati atat ar rasulillah sema yatajalla Allah lil khalqi yatajalla Allah ay yadhharu atadhirika Allah ataonekana Allah meona ikhwa يظهر ويكشف الحجاب اتذيرك الله نتاوندوا حجاب نپازيا تاوندوا الله تبارك وتعالى ile kizuiza taondoa pazia taondoa hijab lilkhalqi atadhirika kwa kina nani ataonekana Allah kwa kina nani kwa viumbe wake lilkhalqi ay lilmu'minin kwa nani kwa waumini au jaharatan kwa wazi kabisa kwa wazi ay alania duna khafa wala hijab ataonekana na tabiika Allah kwa viumbe wake waumini wazi wazi kama albadru kama ilivyokuwa mwezi wa badru mwezi unapokuwa katikati ya mwezi wa tarehe 13 14 15 la yakhfa mwezi huo kuwa haufichikani kwa yeyote yule wa rabbuka lakini mola wako Allah tabarak wa taala awdahu ataonekana zaidi ya hivyo mnavyoona mwezi atakuwa ni mwenye kuonekana zaidi meona zaidi ya huo mwezi zaidi ya badru haya ni masuala mengine yanayathibitisha masuala ya kwanza mezungumzia masuala kuhusu kuthibitisha sifa ya maneno ya nani ya Allah tabarak wa taala na ndani yake karadi wazushi na kathibitisha katika maneno ya Allah ni nini? Ni kitabu ni Qur'an. Simenelewa. Hapa naanza masala mengine ya kuonekana kwa Allah tabarak wa taala siku ya kiyama. Fahimu tumia ikhwan? Na masala haya yanapingwa na watu bid'a. Wakiwemo maibadhi na wengineo katika wazushi makhawarij. Na wengineo katika wazushi wanapinga kuonekana kwa Allah siku ya kiyama. Ahli sunna wanathibitisha kwamba Allah ataonekana siku ya kiyama na wanasema Allah ataonekana katika viwanja vya malipo viwanja vya jaza na hapa ataonekana na watu wote waumini na wasiokuwa waumini kwa lengo waumini wa wale wasiokuwa waumini wataonekana Allah ataonekana kwa lengo la kuwathibitishia kwamba wale ayempinga yupo umeona ikhwa na ataonekana itakuwa ni adhabu kwao si hawatamuona kama vile waumini waumini pia watamuona wapi watamuona Allah peponi umeona watamuona Allah wapi peponi katika arafat watamuona Allah na vile vile watamuona Allah peponi yote haya itakuwa ni rahma na ni furaha kwa wao umeona ikhwa kwa hiyo waumini watamuona Allah tabarak wa taala peponi na ndio maana akasema wa qul yatajalla Allah yanharu Allah, Allah atadhirika na ataonekana ataondoa hijab lil khalqi, kwa viumbe wake. Na hapo nasema almu'minin, ambao ni nani? Ni waumini, jahra, wazi wazi kabisa Allah ataonekana. Meona Allah amesema lilladhina ahsanul husna wa ziyada, wale waliotenda mema, waliofanya mema, alhusna, watalipwa pepo wa ziyada. Ziyada inayokusudiwa hapa ni ru'yatullah, ni kumuona nani? Allah tabarak wa taala. Wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira, siku hiyo nyuso zitakuwa zinang'aa kwa zikimtazama nani? Mola wake, zikimzenye kumtazama Allah tabarak wa taala. Wakaja tabida akasema hapana, Allah amesema hataonekana. Wakasema Allah amesema lan tarani, hautoniona. Kwa hiyo akasema lan tarani inakusudia peponi na wapi? Inakusudia duniani na akhera, lakini hii lan huwa haikatai abadia, kwamba kinachokataliwa kwa lan hakifanyiki milele. Hapana, lan inakataa muda ujao, lakini sio milele. Umeona? Kwa sio kama ukikataa kwa lan kwamba hicho kiwe hakitofanyika. Lan adhhaba ila suq, sitoenda sokoni. Haina maana hautoenda sokoni milele, uende hautoenda leo au kesho au keshukutwa. Kwa hiyo Allah aliposema lan tarani, haina maana kwamba Allah amesema hautoniona milele. Na Ibn Malik katika Alfiya ameweka wazi, umeona kwamba maana ya nini ya kukataa kwa nini kwa lan. Anayesema kwamba lan inakataa kwa milele, huyo amekosea. Na ushahidi aliyotoa ni kwamba Allah amesema kuhusu watu waovu kwamba hawatotamani mauti, walai yatamannahu abada, hawatoyatamani mauti milele kutokana na yale waliyotanguliza kwa mikono yao. Lakini pia Allah kathibitisha kwamba kuna kipindi wale waovu watatamani kufa, watatamani mauti, baada ya kuwa kuona hali ilivyowafikia. Liyakudhi alaina rabbu, wataomba kwamba Allah bora atuchukue, umeona ikhwa, atuletee mauti. Watatamani mauti wakati Allah huko nyuma amesema hawatotamani nini? Mauti. Kwa hiyo lani haikatai milele. Lakini pia dalili zao wanasema la tudrikuhu al-absar, Allah hayamdiriki macho, hayamdiriki macho, yeye Allah ndiye anadiriki viumbe. Kwa hiyo alhasa sema la tudrikuhu al-absar, Allah hayamdiriki macho. Kwa hiyo wakatafsiri kwamba la tudrikuhu al-absar kwamba macho hayatomuona, la, kwamba la, Allah tabarak wa taala hii haina maana. Kwa hiyo alhasil wa bid'a, wakakosea katika kutumia adilla kwa ufahamu wao, kwa sababu ya kutorudi kwa nani? Kwa salafu sali. Na huu mfano uliotolewa kwamba Allah ataonekana wazi siku ya kiyama kama albadru, kama ilivyokuwa mwezi albadru ni mwezi ambao unakuwa katika muntasaf ashhar, katikati ya nini? Ya mwezi. Kwa hiyo alhasil hapa sio tashbihu almar'i bilmar'i, si kufananisha kilichoonekana na Allah kwamba Allah anafanana na ule mwezi unaonekana, la. Hii ni tashbihu ni kwamba arru'ya, kwamba Allah, namna mnavyoona mwezi katikati ya nini? Ya mwezi. Mnavyoona mwezi wa tarehe 15, 14, 13 na wala hamsongamani, hampati shida kwenye kuona, basi fahamu hata siku ya kiyama Allah mtamuona hivyo hivyo. Simenielewa ikhwa? Naam. Katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah, ya Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu, maarufu katika hii mtume anasema Jarir ibn Abdullah al-Bajali, katika hadithi mathibiti katika Sahih Muslim, ni hadithi maarufu katika huu mlango na msingi mkubwa. Anasema kunna inda an-nabi sallallahu alayhi wasallam, siku moja tulikuwa mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam, fanadhara ila al-qamar layla yani al-badr, akautazama mwezi ule tarehe 15 14 kati ya siku hizo, mtume akautazama nini ule mwezi. Faqal, kisha akasema innakum satarawna rabbakum, hakika nini mtamuona mola wenu, kama tarawna al-qamar, kama mnavuona nini mwezi, la tudhammuna fi ru'yatihi, hamtupata msungamano katika kumuona Allah tabarak wa taala, kwamba nipishe na mimi nimuone. Hapana. Kwa hiyo hadithi iko wazi. Mwisho tusimamie hapo mbele kidogo, kwa sababu hii beti za mbele zina mafungamano na haya. Anasema وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح لا ينتجمع وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وليس بمولود نا الله سيمو أن يكوزاليوا وليس بمولود سيمو أن يكوزاليوا وليس بوالد نا الله سيمو أن يكوزا وليس له شبه نا الله هانا مفانو تبارك وتعالى تعالى المسبح amekuwajuu na ametukuka Allah tabarak wa taala aliyetukuka na kila sifa yenye upungufu kwa hiyo walaisa bimauludin Allah si mwenye kuzaa bi maana hana watoto umeona Allah hana nini hana watoto na hii ni raddi kwa mayahudi na manasara mayahudi ambao wamesema almasih la manasara wanaosema almasih ibn Allah manasara wa kristo wanaosema kwamba masih Isa ni mtoto wa nani wa Allah na ni raddi kwa mayahudi waliosema Uzair ibn Allah wamesema Uzair ni nani mayahudi wamesema Uzair ni mtoto wa Allah manasara nao wakasema masih ni nani kwa hiyo aya hii ni raddi kwa na ni raddi kwa washirikina waliosema almalaikatu banatullah malaika ni mabinti wa Allah washirikina wakasema kwamba malaika ni mabinti wa nani kwa hiyo hii ni raddi kwa makundi matatu mayahudi na manasara na washirikina kwa ujumla kwa hiyo Allah walaisa bimauludin Allah si mwenye kufanya nini kwa si mwenye kuzaliwa walaisa biwalidin na Allah si mwenye kuzaa ina maana hana mto hana mke unaona kwa walaisa biwalidi laisa bimauludin Allah si mwenye kuzaliwa Allah hana wazazi hii inakataliwa baba na mama walaisa biwalidin na Allah hana watoto si mwenye kuzaa si mwenye kuzaliwa wala si mwenye kufanya nini kuzaa walaisa lahu shibhun ay laysa lahu nadhirun Allah hana mfano ta'ala almusabbahu ametukuka Allah tabarak wa taala aliyetakasika na kasafika na katakasika na kila sifa yenye upungufu almunazzahu an kulli naqsin unaona na hii imechukuliwa katika kauli ya Allah kul huwa Allahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بالذيله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مشيت وقت اسمعني ketika بيت الثاني وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح وقد نكو حقيقه اي قد للتحقيق وحقيقه ينكر الجهمي ني mwenye kupinga mfuasi wa aljahmi mfuasi wa jahmi bin sufwan wafuasi wa jahmi bin sufwan ni wenye kupinga hadha aljahmi ay attabi'u lijahmi bin sufwan fi bid'atihi yule aliyemfuata jahmi bin sufwan katika bid'a yake hii hadha ni mwenye kupinga hili hadha sasa hadha nakusudia ru'yatullah ni kumuona kwa nani kumuona nani Allah tabarak wa taala hii inakusudiwa ile iliyotangulia katika beti ya sita ru'yatullah yawm al-qiyam kwa hakika ni mwenye kupinga al-jahmi mfuasi wa jahmi itikadi hii ya kuonekana Allah siku ya kiyama kwa waumini watamuona Allah siku ya kiyama wa indana hali ya kuwa na sisi tunazo tunayo wa indana ainahnu maasha ahli sunna wal jamaa sisi ahli sunna wal jamaa tunao jinasibisha na dawa salafia tunafuata hii dawa ya haki tunazo bimisdaqi ma qulna katika kuyasadikisha tuliyoyasema hadithun musarrihu hadithi iliyoweka wazi kabisa au musarrahu au hadithi iliyoweka wazi yote yanafaa mwelewa ilikuwa musarrahu au musarrahu bimisdaqi ma qulna ay bitasdiqi ma qulna katika kuyasadikisha haya tuliyoyasema wa huwa ithbatu li ru'yati llahi ta'ala nayo ni kuthibitisha kuonekana kwa Allah tabaraka wa ta'ala kwamba Allah ataonekana bi a'yunina yawm alqiyama ataonekana Allah kwa macho yetu siku ya kiyama tumethibitisha hilo na tuna dalili iliyoweka wazi katika hilo bimisdaqi ma qulna tunayo sisi katika kusadikisha hayo tuliyosema, hadithun musarrihu, hadithi iliyoweka wazi, sarihu dalala, yani ushahidi wake uko wazi kabisa. Lakini aljami, kwa nini amesema hadithun wa indana, sisi tuna hadithi iliyo wazi, ni dalili ya kwamba wale yule Jahmiya anayepinga hana dalili. Meelewa kwa? Eh, yunkiru al-Jahmi ru'yat Allah fil akhirah wala mustanad lahu fi dhalik. Hana maigemeo katika jambo hilo. Meona? Ama sisi al-Sunna tunasema Allah ataonekana, waumini watamwona Allah siku ya kiyama. Tunayo dalili ya kusadikisha hilo. Sio, umeelewa ikhwa? Afwa, ngoja tukamilishe ya 9 hii, ina fungamano na hili utangulia. Kwa sababu anasema rawahu jariyun amma qali Muhammadin faqul mithla ma qad qala fi dhaka tanjahu. Rawahu jariyun amma qali Muhammadin faqul mithla ma qad qala fi dhaka tanjahu. Rawahu jariyun, hiyo hadithi ameipokea Jarir, wa huwa Jarir ibn Abdullah al-Bajali as-sahabi al-jalil. Hiyo hadithi ameipokea Jarir ibn Abdullah al-Bajali, sahaba mtukufu radhiyallahu anhu. Hadithi nani beti yotangulia anasema tunas ahli sunna, sisi tunayo dalili ya kuthibitisha hayo. Hadithi ambayo iko nini? Iko wazi. Hadithi hiyo anayokusudia ni ile hadithi aliyopokea nani? Jarir. Jarir ni hadithi iliyotangulia tumeshaisoma. Yaani nini, mtamuona Allah siku ya kiyama kama mnavyoona mwezi wa Badri katikati ya mwezi tarehe 15 14 15. Naam. Kwa hiyo anasema ameipokea hadithi hiyo sahaba mtukufu Jarir ibn Abdullah al-Bajali amma qali Muhammadin, kutoka katika maneno ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai an qawli an-nabi, kutoka katika maneno ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ameipokea kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqul, basi sema. Faqul ay ya sahib as-sunna, sema ewe mtu wa sunna. Mithla ma qad qal, mfano wa yale aliyosema. Ay Rasulullah, sema na wewe, sema yale aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuthibitisha kuonekana kwa Allah tabarak wa taala na waumini siku ya kiyama. Fi dhaka, katika masala hayo ya kuonekana nani Allah tabarak wa taala. Tanjahu ay tafuzu bi saadati dunya wal akhirah, utafaulu kwa kupata utukufu wa dunia na nini na akhera. Umeona? Kwa hiyo hadithi ya Jarir imeshatangulia, inathibitisha kuonekana kwa Allah tabaraka wa taala. Umeona? Kwa hiyo sisi tunasema kwamba innal haditha hujjatun fi ithbati ru'ya, hakika hadithi ni hoja katika kuthibitisha kuonekana kwa Allah siku ya kiyama. Kwa hiyo ukisema hivyo, tanjahu ay aflahta wa najahta, utafaulu na utafaulu na utapata malipo makubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ama bila hivyo utakuwa umesema kauli ya Jahmiya wanaopinga kuonekana kwa nani? Kwa Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo hadithi iliyotangulia anasema rawahu Jarirun, ameipokea Jarir amma qali Muhammadin, katika maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqul, basi sema na itakidi ewe mtu wa sunna. Mithla ma qad qal, mfano wa yale aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hilo. Fi dhaka, katika hilo. Tanjahu, hilo la kumuona Allah tabarak wa taala siku ya kiyama. Tanjahu, utafaulu. Tutasimamia hapa kwa leo. Tunamuomba Allah tabarak wa taala mwenye arshi tukufu atunufaishe na haya machache tuliyosoma, na atuthibitishe juu yake, juu ya haki. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta.